Decirte que hoy tu cariño ya no me hace bien, que tu mirada llenita de amor me está matando. Tienes que saber que cada beso tierno que me das va desgarrando adentro el corazón y está sangrando. Deja que te explique lo que siento. No creo merecer más tu amor. Sé que alguien más podría llenar mejor el espacio que hoy dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Debes comprender que si yo a ti no te quisiera bien, no dudaría en continuar aquí a tu lado. Entiende de una vez que llevo espinas que aún no quieres ver, y si te acercas mucho a mí, te harían daño. Déjame explicarte lo que siento. No soy quien merece tu amor, y en otro abrazo aliviarás, amor, el dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Perdóname, no quise lastimarte, no. Te ruego no me guardes rencor. No puedo continuar. Seguir junto a ti ya no puedo. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir que ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada. Postergar este momento. Es hora de decir adiós. És hora de dir adéu. Ens ho porta Brito des del seu darrer àlbum Sigo de Pie, una cançó, un senzill que du el nom de Para de Dir Adiós. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i t'acompanyem amb música diversa, com per exemple aquesta música celta que ens porta la formació Celtic Thunder, que són de d'Europa continental i no pas celtes. Hunter's Moon és una de les peces que es troben incloses amb l'àlbum que acaben de publicar i que es diu Mythology. I'm moving on now. No more to say. Time I was gone now, why would I stay? Don't break the ashes, I'll take the lashes. You go now, I'll go. Wonder, no one's immune. I kissed you under the hunter's moon. You wander free now. Don't look for me now. You go. Before you find your dreams are strewn beneath. curls away. I'm moving on now, just one more day. I'll let you go now. Shamrock City night. hair on your back now, sonny, and dream of Swinford Town. I'll be your sweetheart for one hour, just lay your money down. Drinks are on the house here, sonny. You can't take it with you, honey. A queen of bees, a jack here, sonny. Thinking red or black now, honey. Double up your stack now, sonny. Looks is don't look back now, honey. Lay your money. Lay your money. Lay your money down. Lay your money. Lay your money. Lay your money down. Música irlandesa amb Celtic Thunder, o almenys gaèlica, i després música americana també amb reminiscències d'aquelles contrades amb soles amb la companyia de Rhiannon Giddens, i aquest Lay Your Money Down com a cançó extreta del seu darrer àlbum publicat recentment, Shamrock City. Música de casa, l'àlbum que escoltarem es diu Després de tot, és la música de Nuts, la peça Himne Màgic. Sentiment com un glob d'aigua viva va travessant muntanyes i arriba a les ciutats. L'orgull d'un poble no s'aturarà. Hem de fer sortir el nen que tots portem a dintre, la part més innocent, la part que ens fa més lliures, i no deixem els somnis pel dia de demà. Obre el teu cor i estén la teva mà. Farem un llengua viva, ajuda'ns a fer pinya, no esperis a demà. Obre el teu cor i estén la teva mà. Farem un himne màgic, ple d'esperança, un clam al futur. Farem un himne i no com que en tu Un himne per seguir endavant amb aquest somni que es diu Catalunya, Catalunya davant del món, sense intermediaris. M'hi apunto. Himne màgic amb els Nats i ara Pitbull amb Cristina Aguilera. Feel this moment. Sent el moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counting always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, yeah. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler, yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, uh-huh. I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my cage. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground, where an old man of Erin goes around and around. In his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong. Més actual que tenim d'aquest tema que acabeu de sentir al nostre costat, i és que la música ens acompanyava amb Jack Holiday i Mike Candice i aquest Rhythm Anthem amb la versió radiofònica extreta recentment. Més cançons, si vols, al teu costat. Gem, des del 2009, ara la recordem també a Musicopolis amb aquest It's Amazing. Your dreams, it's amazing. Arribem al punt i final d'aquest segment de Musicòpolis. Salutacions de Rafael Corbí, la vostra radiofórmula musical, després de Jamie amb el seu It's Amazing. M'acomiado amb aquest èxit de Gabriel Aplin a les llistes britàniques. La cançó és The Power of Love, el poder de l'amor. Make love your